na duga putovanja, dani rasuti u snijegu. Zar je srcu sve to trebalo da shvati? Ovo mi more više znači. Ti će mi ljudi više dati. Oni gradovi daleki još se dalji danas čine. Niti zvijezde nisu bile tako sjajne. Šume su pute svoje krive, a dvorci čuvali su tajne. I od nas vraćam se tu da ti kažem, ovo sunce nek mi sja. Vraćam se tu, draga, to su luke iz mog sna. Vraćam se tu, na toj zemlji gradim dom. Vraćam se tu i kažem draga, sve ću dijeliti sa njom. Dok smo tražili svoj dio, dio svijeta, dio sreće, dok smo slijedili te ljubavi iz bajke, zvalo je more svake noći i blage oči moje majke. Možda pošli bismo dalje, da se ne vratimo nikad, ali dobro su nas čuvali ti lanci za toplu obalu djetinjstva. Bili smo vezani kočanci, život psa. Vraćam se tu da ti kažem, ovo sunce nek mi sja. Vraćam se tu, draga, to su luke iz mog sna. Vraćam se tu, na toj zemlji gradim dom. Vraćam se tu i kažem draga, sve ću dijeliti sa njom.